ساق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اور اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب اللہ تعالی نے پختہ عہد لیا نبیوں سے کہ جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی پھر آیا تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، البتہ ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور البتہ ضرور اس کی مدد کرو گے. قالا فرمایا اللہ تعالی نے اقررتم کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذلک مصری اور لیا تم نے اس بات پر میرا پختہ عہد. قالو کہا انہوں نے اقررنا ہم نے اقرار کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فشہدو گواہ ہو جو گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گواہی دینے والوں میں. فمن تولا بعد ذالک پس جس نے روگردانی کی اس کے بعد پس وہی لوگ ہیں نافرمان. پہلے بنی اسرائیل کی تردید تھی اہل کتاب کی کہ وہ غلط بات کرتے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی پرستش کرنے لگ جائیں. جب جواب میں لاجواب ہو گئے تو پھر یہ بات شروع کی یہودیوں کے عالموں نے، تو اللہ تعالی نے اس کی تردید فرمائی کہ خدا تعالیٰ جس کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرماتا ہے اس سے ایسی بات ناممکن ہے، محال ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ تم میری عبادت کرنے لگو یا کسی اور مخلوق کی عبادت کرنے لگو. ایسا شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، یہ اٹل بات ہے. وہ تو کہتا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کو ماننے والے بن جاؤ، اس کی پرستش اور بندگی کرنے والے بن جاؤ. وہ تو یہ کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ محال بات. تو یہود بڑے متعصب ہیں اور بہت زیادہ ہی بے انصاف ہیں. جب لوگ اللہ کی وحدانیت کو اور اطاعت کو قبول کریں تو کیا اللہ کا نبی علیاذ باللہ پھر لوگوں کو کفر کی تعلیم دے گا، کفر کی بات کی تعلیم دے گا؟ یہ تو محال ہے. تو اسی کے ساتھ اس آیت کی مناسبت بھی ہے کہ ایسی بات تو ممکن نہیں ہے. یہودی غلط کہتے ہیں اور ان کی دیگر غلطیوں اور خباستوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسی غلط باتیں بھی یہ کہتے ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب اور حکمت اور نبوت کے منصب پر سرفراز فرمائے وہ کبھی بھی اللہ کے سوا غیر کی عبادت کی طرف لوگوں کو نہیں بلا سکتا، محال بات ہے یہ. اب یہ نبیوں سے جو عہد اللہ نے لیا تھا اس کا ذکر ہے. یہ تو پہلے باتیں طے ہو چکی ہیں، تو یہاں میثاق النبیین کا ذکر ہے. یہ نبیوں سے جو عہد و پیمان لیا گیا تھا وہ تو یہی باتیں ہیں کہ تصدیق، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق، ایمانیات کی تصدیق، اور ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور جو پچھلا نبی آتا ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ مصدق ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگ کوئی غلط تعلیم دینے لگے؟ مناسبت یہ ہے، یہ جو ہے میثاق النبیین، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام دو قول کرتے ہیں، دو طریقے سے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو میثاق النبیین ہے اس سے کیا مراد ہے. ویسے قرآن کریم میں کئی میثاق مذکور ہیں، ایک وہ تمام بنی نوع انسان سے جو اللہ تعالی نے عہد و پیمان لیا تھا، عہد الست جو کہلاتا ہے، وہ سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اذا خذ اللہ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا. آدم علیہ السلام کی تمام نسل کو جو قیامت تک اللہ تعالی جس کو پیدا کرنے والا ہے سب کو نکال کر عالم ارواح میں اس مادی جہان میں آنے سے پہلے، یہ پہلے کی بات ہے، اور عالم مثال کے اندر ان کو متمثل فرما کر تو ان سے سوال کیا تھا الست بربکم. یہ عہد جو ہے اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کے ماننے کا تمام سے لیا گیا تھا، یہ ایک عہد یہ ہے، یہ بھی پہلے ہو چکا ہے. اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے خدا تعالی نے دنیا میں نبیوں کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی کہ عہد ہو چکا ہے. تو ایک تو عہد یہ ہے، اور دوسرا عہد یہ ہے میثاق النبیین، یہ اللہ کے نبیوں سے عہد و پیمان. تو اس آیت کی تشریح میں ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ان کی تشریح ہے، جس کو امام ابن جریر مفسر قرآن نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور روح المعانی والے جو مفسر ہیں، روح المعانی والے یہ عراق کے رہنے والے تھے، سید محمود آلوسی، یہ 13ویں صدی میں گزرے ہیں، 1250 کے قریب قریب ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے ایک قرآن کی تفسیر لکھی ہے، یہ حنفی مسلک والے تھے، 30 جز ہیں اس کے، 30 جلدیں ہیں، ہر ایک سپارے کی الگ الگ ایک عربی میں بہت مشہور تفسیر ہے. یہ بڑے پائے کے عالم تھے، بزرگ تھے، حنفی مسلک رکھتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار تھے. اور کمال یہ ہے کہ بالکل ابتدائی آغاز جوانی کے زمانے میں یہ تفسیر لکھی ہے، بڑھاپے میں بھی نہیں، بالکل ابتدائی زمانے میں لکھی ہے تفسیر. تمام علوم اس کے اندر ہیں، صرف نحو، علم عقائد، قراءت وغیرہ، تمام کی روشنی میں قرآن کریم کو ہر ایک مفسر جو قرآن کی تفسیر کرتا رہا ہے اپنے زمانے کی ضرورتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے رہے اور قرآن کی تشریح کرتے رہے ہیں، یہ عربی زبان میں روح المعانی، یہ بھی معتبر تفسیر ہے، اس کے اندر بھی یہ بات نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول. اور دوسری تفسیر ہے حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ، امام طاؤس یہ تابعین میں سے تھے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، بڑے پائے کے امام تھے، فقیہ اور محدث تھے، مفسر تھے. دوسرا قول ان کا ہے جس کو امام ابن جریر نے، روح المعانی والے نے، مصنف عبد الرزاق جو علم حدیث کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی قلمی تھی، ابھی قریب زمانے میں یہ تباہ ہوئی ہے، اور یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، اس میں 22,000 احادیث اور آثار ذکر کیے گئے ہیں. عبد الرزاق امام بخاری کے استاد الاستاذ تھے اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے استاد الاستاذ تھے عبد الرزاق، یہ محدث تھے. تو ان کا مجموعہ جو کتب خانوں میں پڑا رہا کلمی، اب اس وقت قریب زمانے میں مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے ایک مسلمان نے اس پر 400,000 روپیہ صرف کر کے اس کو بیروت سے تباہ کرا دیا، اور اس کا حاشیہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم اور بزرگ جو ابھی بھی زندہ ہیں، دیوبند کے فاضل ہیں، مولانا حبیب الرحمان اعظمی، معمر آدمی ہیں، 85-86 سال کی عمر کے، انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے، حاشیہ لکھا ہے، بڑی زخیم اور عظیم کتاب ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شاگرد سے عبد الرزاق، اس میں امام طاؤس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جو عہد ہے جس کا ذکر ہے یہاں، کہ جب اللہ نے اس وقت کو اپنے دھیان میں لاؤ اور غور کرو، جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے، تو اس سے مراد ہے کہ ہر ایک نبی سے عہد لیا گیا تھا، اور اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ اَن یصدق بعضہم بعضاً، ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرے، بعض بعض کی تصدیق کرے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دوسرے نبی کی تکذیب کی ہو، علیہ باللہ تمام نبی جو پچھلا تھا سب اللہ کے نبیوں کی تصدیق کرتا، اللہ نے عہد لیا یہ نبیوں سے. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، اس بات کو یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، ومن کا اور تجھ سے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے بھی کہ آپ بھی تمام نبیوں کی تصدیق کریں، اور نوح سے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اخذنا منہم میثاقاً غلیظاً، بڑا پختہ عہد لیا. وہ یہی عہد تھا کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرنے والا، یہ میثاق النبیین سے یہ مراد ہے. یہ امام طاؤس رحمت اللہ علیہ کی تشریح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میثاق عام نہیں بلکہ میثاق خاص ہے. وہ کیا؟ لم یبعث اللہ نبیا آدم فمن بعدہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد میں جتنے بھی آنے والے تھے، الا اخذ علی الادا فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ میثاق خاص تھا، سارے نبیوں سے عہد لیا تھا حضور کے بارے میں، کہ لائن بوسا وہ حیون، کہ اگر وہ مبعوث ہو گئے اور ان کا زمانہ تم نے پا لیا، لیومننبہ ولینصرنہ، اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور مدد کرو گے. یہ اللہ تعالی نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اب اس میں حضور کی نبوت اور ختم نبوت کا اہتمام مراد، یہ تو ظاہر ہے کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نبی بھی حضور کا زمانہ نہیں پا سکا، عیسیٰ علیہ السلام ضرور حضور کا زمانہ پائیں گے اور وہ آئیں گے، اور وہ بھی حضور کے نائب بن کر اور حضور کی شریعت کے مطابق دنیا میں وہ فیصلے کریں گے، قرآن اور سنت کے مطابق، یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے. باقی نبیوں نے زمانہ نہیں پایا لیکن اللہ نے عہد ان سے لیا تھا، یہ اہتمام تھا، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت تھی. اور اسی بنا پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معراج کے واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا تھا بیت المقدس کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو نماز پڑھائی تھی. صحیح حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں، فَأَمَّمْتُهُمْ، جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا اور آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اتنے تمام. یہ اسی بات کا اہتمام تھا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا جو کمال تھا اور فضیلت تھی اس کا اظہار تھا. تو یہ ہے میثاق النبیین. تو پہلی بات بھی صحیح ہے کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے. اب بات اہل کتاب کی طرف چل رہی ہے. یہ اہل کتاب کی اصلاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی دور تک بات چلے گی، بڑے دور تک، 83-84 آیتوں تک یہ بات چلے گی. نصارہ کا ذکر زیادہ ہوگا. جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا ہے تو امتی تو اس کے اندر آتے ہیں. جب نبی کے ذمہ لازم ہے کہ ہر دوسرے نبی کی تصدیق کرے، اور ہر نبی کے ذمہ یہ ضروری قرار دیا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کی تائید کرے، تو نبیوں کو ماننے والوں کا بطری کے اولا فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی ایمان لائیں اور تائید کریں. اب یہ یہود اور نصارہ اس کے خلاف ہیں. کہ یہود اور نصارہ کی کیا بیماری ہے؟ یہود عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتے، اور نصارہ یہودیوں کی تصدیق نہیں کرتے، اور یہ دونوں مل کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے. اور کتنی بڑی خباثت ہے، کتنی بڑی برائی ہے. نبی تو ان کے ایمان لانے کے پابند ہوں اور یہ ایمان نہ لائیں اور مخالفت کریں. اللہ نے یہی خرابی بیان فرمائی. یہود و نصارہ کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں حماقت میں مبتلا ہے؟ نبی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے پابند ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ تائید کریں، تقویت کریں، نصرت کریں، اور یہ یہود و نصارہ کا دیکھ لو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مخالفت کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں. یہی تردید کرنا مقصد ہے. یہ میثاق النبیین کا ذکر کر کے اور یہود اور نصارہ کی تردید. نبی تو سارے ایماندار، وہ تو سارے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کی فوقیت کو ماننے والے ہیں، آپ کی امامت عامہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے ماننے والوں کو تائید کی ہے اور یہ بتلایا ہے. خصوصاً مسیح علیہ السلام نے سب سے آخر میں لوگوں کو بشارت سنائی ہے جگہ جگہ. جب تک وہ یہاں رہے ہیں زمین پر تو وہ کہتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد. میرا ایک یہ کام ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں لوگوں کو بشارت سنا دوں کہ میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے کہ جس کا اسم مبارک احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ڈیوٹی تھی یہ. تو اب یہ نصارہ کیوں نہیں مانتے اور کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ نصارہ کا تعصب اور ان کی گمراہی کا ذکر ہے، اور یہی میثاق النبیین اس غرض کی خاطر یہاں ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے بھی ایک عہد لیا تھا نبیوں کی زبان سے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے ان الفاظ کے ساتھ، اِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ. اس واقعہ کو یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا تھا اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، اہل کتاب ان سے عہد لیا تھا. کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. خدا کی کتاب کو اور اس کے فرمان کو ظاہر کرو گے لوگوں کے سامنے، چھپاؤ گے نہیں. تو انہوں نے اس کا اقرار کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی اللہ نے اقرار کرایا، دوسرے نبیوں کی امتوں سے بھی اقرار کرایا، عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ کیوں چھپاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی اور قرآن کریم کے بارے میں جو ارشاد ہیں پہلی کتابوں، کیوں چھپاتے ہیں؟ ان سے تو عہد لیا گیا ہے، چھپانا نہیں، ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے، تو یہ بھی ان کی گمراہی کا ذکر ہو گیا. یہ تو یہود اور نصارہ کا اور یہ عیسیٰ کے نبیین کا ذکر ہوا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، نبیوں کے ماننے والوں کا بھی فرض ہے کہ وہ تصدیق کریں، وہ تو ان کے ماتات ہیں. اس سے وہ یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ مشائخ کا حال بھی یہی ہونا چاہیے. اگر کوئی شیخ وقت یا کوئی نیک بندہ درویش ہو، اپنے برابر یا اپنے سے اونچے کی تصدیق کرے، اس سے دعا کرانے میں اور اس کی حمایت کرنے میں گریز نہ کرے. یہ نبیوں کی تعلیم اور مشن کے خلاف ہو گئی ہے. اسی لیے شاہ رفیع الدین رحمتہ اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جو خدا کے نیک بندے ہوں گے، اولیاء اللہ، وہ ایک دوسرے کے کبھی مخالف نہیں ہوتے. یاد رکھیں، الفقراء کا نفس واحدۃ، تمام فقراء ایک نفس کی طرح ہوں. تو ان کے اندر آپ دیکھ لو کہ کبھی کسی بزرگ نے دوسرے بزرگ کی تردید نہیں کی ہوگی، تکذیب.